calor de una fiesta, entra a ver tu mollar palpitante. Plumas blancas, calenaca, arraíña, xabo. Falábamos aos nosos ointes de varias vivendas rurais, dixemos a Xanera da Lúa ali en Lira, en Carnota, falamos de da Casa Xunta, que na zona interior, ali en sí. Arzúa, e agora vamos á Ribeira Sacra. Nosotros, pero temos que nos ir algo á Ribeira Sacra. Claro, na Ribeira Sacra coñecemos algún. Sí. Neste caso, coñecemos, bueno, eu falei en unha ocasión con alguén da Casa Romualdo, non? Sí. Agora temos a outra persoa, non? Vamos sí. a saludarlo. Sí, Francisco da Casa do Romualdo. Pois moi boas tardes, Francisco. Hola, boa tarde. Moitas gracias por atendernos. Gracias a vos por chegarvos á Ribeira Sacra. Sabes que na Ribeira Sacra nos aparte de que apreciamos moito porque temos aí correspondentes que nos falan desa, pois tamén apreciamos esa casa de Romualdo que é unha casa tranquila e familiar do século XVI, nada menos, e que seguro que, bueno, sabemos dela porque ten acude de calidade turística, non? Sí. Tamén, sí. Ademais, aí hai encontros de xente que aprecia moito a música. Bueno, tamén porque eu levo anos tocando un instrumento pouco habitual, pero que, bueno, formou parte tamén e forma parte do noso patrimonio musical, claro, que é a zanfona. A zanfona, ostras, hombre. Bueno, diante de nada, o que a xente que queira chegarse precisamente agora na Semana Santa, nós estamos falando precisamente das vivendas rurais, das casas rurais, dos hoteis rurais, que con encanto que existen en Galicia, é unha delas precisamente esta, a Casa de Romualdo, non? Hai que lle dar o enderezo. Pódense poñer na páxina web casaderromualdo.com ou un teléfono 982-455-010, non? Sí, eso é. Pero a efectos de internet da web, sí. Casa Romualdo. Sí. Porque fora de Galicia Casa do Romualdo non se entende moito, entonces casaromualdo.com. Moi ben. Pues estupendo. Bueno, aparte de que poden degustar, poden estar degustando a gastronomía da Riviera Sacra, os caldos desa zona, tamén poden visitar, non sei, a zona emblemática da Riviera Sacra, non? Sí, sobre todo, eu creo que unha das cousas que propoñemos sempre é que esa visita sexa unha experiencia, non sexa unha emoción, porque a veces parece que nos remitimos única e exclusivamente a visita, a ver. Sí. E creo que unha das cousas boas que ten a Ribeira Sacra é que hai que saboreala, hai que olela, hai que tocala. Sí, señor. Pois pase niño, non? Sí, señor. Eduardo facelo, porque a verdad que a súa propia orografía pois non convida a velocidade, precisamente. No. Ademais, dícese que é o Hertel da Ribeira Sacra. Por culpa de que xa a floración, pola floración das cerdeiras e todo isto xa está en marcha. Sí, sobre todo na zona do río Miño, tradicionalmente sempre houve moitas cerdeiras, sí. E de feito era outra das fontes, outro dos ingresos dos ribeiraos, porque aparte son cultivos que non compiten entre sí, porque sí. Son de épocas diferentes e tamén queren terreos diferentes, non? Sí. E realmente toda a zona de Belesar é unha zona preciosa que xa en moitos anos, a mediados de maio, xa están comendo cereixas, sí, sí. Cando todavía arriba enchantado ou xa un pouco máis longe, pois ainda estere ainda tan en flor. Sí. Bueno, hoxe metínme aí por casualidade na casa, no Facebook, e aparece unha flor emblemática de Galicia que é unha camelia, non? Sí. Bueno, foi é un detalle, un agarimo, porque convidáronme hai uns días a inauguración da exposición da camelia e máis das plantas ornamentais que se celebrou hoxe en Padrón. Aproveitando que temos vos amigos e boas amigas por ali, pois me convidaron a cantar na inauguración e bueno, un detalle para eles. Hombre. Que por certo é unha flor realmente, bueno, nós temos na casa varias camelias. E a verdad que é unha flor, eso, de invernía, pero que enche de vida e de cor, sí, ese sí. Inverno noso, ¿no? Sí, sí. Casa Romualdo, que sí, está sí. En Vilar, en Vilela, en Taboada, ¿no? Sí, o concello é Taboada, despois as parroquias, Taboada ten 27 parroquias, unha das parroquias é Vilela, e estamos, bueno, moi pretiño da carreteira que une Lugo a Ourense, porque de feito a finca linda coa carreteira que vai de Lugo a Ourense, o xa que doado a chegarse. Sí, Francisco, tes algunha grabación das túas grandes interpretacións? Bueno, grandes, agradezo yo. Eu seino por Roberto Regal, díxeme, que é unha delicia escoitalo. Bueno, é que Roberto é moi xeneroso tamén no seu agarimo e na súa... Sí, realmente tanto Esther, a súa avoa, claro. Antonio, sí. Bueno, toda a familia pois para nós sempre foron un exemplo do que se debe facer na Ribeira Sacra co viño, non? Coas nosas cepas e tamén coas nosas hortas, bueno, sí, ese xeito ecolóxico natural, y, exactamente, sí, explotación sí, natural. Agarimosa de, sí. E das grabacións, pois, a verdade que eu levo 7 anos tocando a zanfona e cantando, sí que é certo que parece ser que son o único cego de verdad que toca a zanfona en Galicia, porque todos os demais fan de cegos e afortunadamente ningún é cego. entonces, pois a min tocame un pouco esa poder experimentar e poder tamén disfrutar desa experiencia de de poder cantar os cantos de cego, pois como realmente se cantaban as cegas, sí, e os cegos que andaban polas feiras e as romerías. Sí. E grabacións, pois andamos neso. Vale. A ver si este ano por fin damos grabado un pequeno CD, pues así con algunhas composicións, porque eu creo que a nos obriga é cuidar a memoria que nos foron legando e que nos van traendo outros, pero tamén crear, recrear, seguir creando, sí, memoria, ¿no? Sí, o sea que, sí, señor, que eu creo que as dúas cosas son importantes. Bueno, sobre todo tamén o que eu creo que sempre se pretendeu por parte dos cegos, que máis que dar concertos ou interpretacións así, o que querían era que a xente cantara e se divertira con eles, non? A mí é o que máis me gusta realmente, escoitar a xente cantar, non? Bueno, eso implica, o a túa interpretación implica tamén un chisco de eso que os galegos teñen como unha parte da súa idiosincrasia, que esa retranca, non? Sí. Ah, bueno, eso por suposto, porque creo que ademais outro día falábamos así que deberíamos traballar porque o consideraran patrimonio da humanidade, non? Porque Si analizamos un pouco a retranca e o doble sentido, eu sempre dixen que era un recoñecemento, unha demostración o outro de que é unha persoa inteligente e capaz de entender o que nós falamos. Non quer decir que os que non nos entenden non sean inteligentes, pero, bueno. E por outro lado, eu creo que tamén sempre foi unha maneira moi poética de decir cousas que, ás veces, pois, non todo o mundo tiña por que entender. Sí, diste que ademais non solamente por entender, sino que ademais dicirlle algo con moita razón, pero sin que lle moleste demasiado. Sí. Sin ofender, sí, sí. Como quero dicir. Os galegos somos moi retranqueiros en todo, e bueno, antes incluso pues había cousas que non se podían nomear ou cousas destas, ¿no? Eu conto moitas veces a anécdota de que hai 3 ou 4 anos nunhas xornadas de literatura de tradición oral que organiza a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, pois nese caso se falaba do elemento erótico e, bueno, de como se vivía a sexualidade na nosa terra, na música e na literatura. E ao final, Luís Caruncho, o grande mestre da zanfona e da gaita, que foi con quen aprendín a tocar a zanfona, titulaba a súa presentación ti contabas as estrelas mentras eu contaba as areas. Ah. E claro, ao principio non entendíamos nada, non? Sí. Porque claro, bueno, ti contabas as estrelas mentras eu contaba as areas, e bueno, pois pues, tal. Pero claro, cando te abres un pouco a mente, xa te das conta de cal era a posición que mantiñan os dous e o que estaban facendo. Sí, un miraba para un lado e outro para outro. Sí. No, un estaba arriba e outro estaba abaixo. Sí, entendímolo, ¿no? Entonces, claro, eu sempre digo, bueno, sabía roupa tendida, como se di. Sí. Pois, quen tiña que entender, entendía. Yo que non tiña que entender, pois escoitaba unha poesía, porque realmente é un verso, ¿no? Claro. Sí, hai quen di que a xente maior fala, ou falaba moito, ahora xa menos, pero falaba en poesía, ¿no? Sí. E realmente, pois, sí que eu creo que é un valor que temos aí, sobre todo porque tamén é unha maneira de levar a vida con bo humor, non? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Francisco, que te agradecemos moitísimo a colaboración de hoxe, que por este certo este atraco así última hora. Que non é que non vai a ser a última nin tampouco a primeira, que xa en outra ocasión comentamos contigo. Queríamos dicirlle a todos os nosos ointes que aínda poden achegarse a casa de Romualdo, por exemplo, chamando, que o mellor aínda hai algunha habitación libre para a Semana Santa, non? Bueno, para o que son os días santos e a semana de Pascua xa está todo bueno, collido, pero de Domingo de Ramos ata o Mércores Santo sí que hai bueno todavía posibilidades. En todo caso, eu tamén fago unha chamada porque afortunadamente somos bastantes casas na Ribeira Sacra e todavía hai por eso casas. Sí, sí, sí. Tamén si nos chaman, nós tamén encantados da vida lle damos o teléfono de outras casas. Sí, sin problema ningún. Moi ben, moi ben. Así, bueno, así me gusta. Que disfrutedes, que moitas grazas por a túa colaboración de hoxe, que sigades, bueno, que sigas con esa grande afición, esas grandes interpretacións zanfonís. Pois a ver se temos a ocasión de achegarnos un día por aí a Cornellá, que a verdade que Cataluña é unha terra moi querida para nós. Bueno, ven moita xente de Cataluña. Uh-huh. Bueno, eu parlo unha mica res de catalá, pero m'agrada molt parlar la llengua catalá. Molt bé, molt bé. Ademais do galego, pues ímonos defendendo tamén. Esa é cultura, claro que sí. Muy bien. Sí, señor. Unha aperta grande, Francisco. Moitos éxitos nese traballo que estás a facer. Veña. Grazas. Hasta logo. Apertiñas. Bueno, aproveitando esta musiquiña de fondo, pois damos ya a despedida para sí, os oyentes que sigan disfrutando da semana, que o vindeiro sábado voltaremos outra vez con vostedes. Así que, señoras e señores, como digo sempre, que a noite se xa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o sábado que ven.